الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليا تمويت محمد صلى الله عليه وسلم كما المتنغاز إمام الله منفادي أنواني يا مجلس يتهي katika nyumba hii tukufu miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala taelezea kwa mukhtasar miongoni mwa fadhila za tauhid na kabla ya kuingia katika maudhui mimi naitwa Abu Musa Abu Bakari Musa Kiza natokea Tabora ni msimamizi wa markazi Ahli Sunna wal Jamaa katika mji wa Tabora. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametueleza ndani ya Qur'an katika surati Dhariyat. Akasema Allah Azza wa Jalla wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما إليس الله تبارك وتعالى katika aya hizi lengo la sisi kutuumba na kutuleta katika ardhi hii. Akasema Allah wama khalaqtu al-jinna wal-insa. Na wala sikuwaumba majini na wanadamu. Illa liya'budun isipokuwa kwa lengo kubwa nalo ni lengo la kuniabudu mimi Allah subhanahu wa ta'ala ma uridu minhum min rizqin sihitaji kutoka kwao wanipatie riziki yoyote wama uridu an yut'imun wala sihitaji wao kumtafutia mimi chakula إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حقيقة الله سبحانه وتعالى يندي متواجي ورزقي. وفيوم بياك بيوتي. نيندي من ينقوب عليه مثبوتي. نيكا ولمهيل لكم وبود الله سبحانه وتعالى نيو أمري أبوانزا. Iliyokuja ndani ya Qur'an kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Baqara ya ayyuhan nas ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إكوا أمر يقوانزا أما الله سبحانه وتعالى أما يليزا ناني قرآن لأمر يقوم وبوبو يينكم وكيش الله سبحانه وتعالى Allah amewatangazia viumbe wake wote ya ayyuhan nasu enyi watu na wanasema ahlul ilmi ahlut tafsir inapokuja kalima an-nas basi pasina kutajwa aljini wanakusudiwa wanadamu na majini. Enyi watu, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa amri ya kwanza, i'budu rabbakum, muabuduni mola wenu. Alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni nyinyi. Walladhina min qablikum, na amewaumba wale waliokuwa kabla yenu. La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a, Allah ambaye amekutandikieni hii ardhi mkatembea katika ardhi na mkafanya mtakapo katika ardhi hii, ameidhalilisha kwenu na akakufunikeni na mbingu akaipamba vizuri mbingu ikawa ni dari iliyokufunikeni na mkaishi katika ardhi hii kwa utulivu. Lakini pia waanzala minas samai maa, akateremsha kutoka mbinguni maji mazuri ya mvua. Fa akharaja bihi minas thamarati rizqan lakum, kwa maji hayo Allah subhanahu wa ta'ala akaotesha aina mbali mbali za matunda, iwe ni riziki kwenu. Amekufanyieni yote haya Allah subhanahu wa ta'ala akutengenezeeni mazingira mazuri mpate kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala, na mpate kumkwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. Ilipokuwa yeye Allah ndiye amekuumbeni nyinyi na wale waliokuwa kabla yenu, yeye ndiye ambaye ameumba ardhi na mbingu, akateremsha kutoka mbinguni maji mazuri ya mvua, akaotesha katika ardhi aina mbali mbali za vyakula, ni chakula chenu nyinyi wanadamu. Huyo aliyeyafanya haya ambaye ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote, akasema fala taj'alu lillahi andada, musimfanyie Allah washirika. Wa antum ta'lamun, nani mnajua kwamba aliyefanya yote haya ni mmoja Allah subhanahu wa ta'ala, hana mshirika. Ametumia neno andada, hakusema fala tushriku billah, simshirikishe Allah. Fala taj'alu lillahi andada, msimfanyie Allah washirika. Anidda ni mshirika ambaye watu wanamuingiza katika jambo la Allah kwa sababu ya mapenzi na nafasi aliyokuwa nayo katika jamii, ima kwa kabuli aliyonayo, ima kwa cheo alichonacho, ima kwa nafasi aliyokuwa nayo, wakamfanya watu ni mshirika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ameieleza hadithi al-Imam Abu Abdullah, al-Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala, kwa sanadi yake hadithi hii kutoka kwa sahaba mtukufu Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu. Anasema Jundub, kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama wa nahnu fityanun hazawira, tulikuwa sisi pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam nasi tukiwa ni vijana wenye kulingana kimo, tuko na mtume sallallahu alayhi wa sallam. فتعلمنا القرآن وتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن, tukajifundisha kwa mtume imani kabla ya kujifundisha kusoma Qur'an kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma تعلمنا القرآن كشباب يقصوم إيمان التوحيد تكاد تقصوم القرآن فازددنا به إيمانا إيمان يجب كوين أنجزيك القرآن وسباب إيمان يبو ziki somwa aya zinaongeza imani. Kama imani hakuna, ziki somwa aya unaona imamu anakuchelewesha, kwa sababu huelewi kinachozungumzwa ni kitu gani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jambo la kwanza alikuwa amelipa kipaumbele katika kuwalea Waislamu masahaba zake ni kuwafundisha imani, kuwafundisha tauhid. Yawezekana haya maneno mawili ukayaona kama yako tofauti. Tauhid ni masdar ya neno wahada, yuwahidu tauhidan. Maana ya hili neno ni kukifanya kitu kuwa kimoja. Hii ni katika upande wa lugha. Katika upande wa sheria, tauhid maana yake ni ifradu Allah subhanahu wa ta'ala bil ibada, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake zote, lakini pia ukampwekesha katika rububia, katika utendaji wake, ukampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika asma wa sifat, katika majina yake na sifa zake. Allah tabaraka wa ta'ala ni mmoja, la sharika la, hana mshirika fi rububiyatihi, katika utendaji wake, hana mshirika fi uluhiyatihi, katika ibada zake, hana mshirika katika asma wa sifat. Haya kawa ndio malezi ya mwanzo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwalea masahaba zake. Na faida inayompelekea mtu anapokuwa amesoma tauhid, amesoma imani, inamfanya mtu yule kuwa jasiri katika maisha yake, inamfanya mtu kujiamini katika maisha yake, inamfanya mtu kutokuwa na wasiwasi, anabakia mtu yeye ni Abdullah, ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hana mwingine anayemwangalia na kumfikiria mbele yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nitatoa mfano mmoja kabla ya kuendelea katika malezi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya masahaba zake katika mlango wa imani na tauhid. Ndani ya Qur'ani Allah tabarak wa ta'ala ameeleza kisa cha wanawake wawili, mmoja mke wa Farao. Tunamjua Farao ni kiumbe muovu katika ardhi. Qur'ani imemzungumza sana mtu huyu kuliko watu wengine makafiri. Aya nyingi za Qur'ani zinamtaja Farao kwa nafasi aliyokuwa nayo, mamlaka aliyopewa na Allah, majeshi aliyokuwa nayo, uwezo aliyokuwa nao na kiburi alichokuwa nacho. Mkewe Asia alipokuwa ni mke wa Farao, mtu ambaye anajiita yeye ni Rabbu, hata akatangaza akasema ana rabbukumul a'la, mimi ndiyo mola wenu mlezi mkubwa zaidi, manake kama kuna wengine mimi ni mkubwa wao. Kimi Allah akamwacha, na Allah kaendelea kumpelekea ujumbe. Farauni mkewe alimwamini Musa, akaamini kwamba mwenye kustahiki kuabudiwa ni Allah na si mwingine. Farauni alipojua kuwa mkewe amemwamini Allah, alimtaka arudi katika dini, na mwanamke alikataa, akapewa nasaha na hakukubali. Mnajua mke akiwa mke wa mtawala anaishi, mnafikiria maisha yake yatakuwa kama maisha ya mama zetu na dada zetu? Ni maisha ya daraja ya juu. Lakini ilipoingia imani katika nafsi yake, ilibadilisha umbile lake lote na fikra zake zote. Akawa si mtu anaangalia kilicho mbele ya macho yake, anaangalia kilicho juu ya arshi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Anaamini kwamba hakuna neema bora kama neema alizozibakiza Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya waja wake wema. Na naamini hakuna adhabu ngumu kama adhabu ambazo Allah tabaraka wa ta'ala ameziacha akhera kwa ajili ya watu waovu. Firauni alimtaka arudi katika dini, Asia akakataa. Firauni akamwadhibu adhabu kali. Na watu wanajua mke wa mtawala anaadhibiwa, na anaadhibiwa mbele za watu. Asia akamwambia Allah, وإذ قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آسيا لمبيا الله ملوان لكم بمجنجي نيومبا بيبوني نمياتا هي نيومبا دنياني نيومبا ينفلني كسباب يا نجنجي نيومبا بيبوني هلتوشي هيلو ونجني من فرعون وعمله نيبوشي انا شاري ذا هو فرعون لما تندو انه يفاني عذاب ورزنيبا نيبوشي انا هزي عذاب ونجني من القوم الظالمين. الله تبارك وتعالى المونيش نيوبا اليوم جنجي آسيا كتك بيبو قبل هجة تقوى رفياته أكيوة كتك عذاب أليبوكوة نالية kikabadilika kikawa kicheko na furaha juu ya nyumba aliyoiona aliyojengewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Si kingine ni kwa sababu ya imani. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mazingira waliokuwa nayo masahaba katika mji wa Makka aliwafundisha imani kabla hajawafundisha Qur'an. Alipokuja kuwafundisha Qur'an ikawa Qur'an ni sababu ya kuongeza imani yao, imani yao ikazidi kwa sababu ya Qur'an. Wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana, wanaposomewa aya zake Allah imani na farid imani inaongezeka. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ilipokuwa tauhid ndiyo jambo linaloweza kumfanya mwanadamu awe huru na mwanadamu aishi kwa amani na mwanadamu aishi katika maisha ya furaha, aliwatuma jambo hili mitume wake wote waje nalo katika ardhi. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا وحقيقة مفليكة في كل أمة كتك كل أمة يعني هكونا أمة إلى الله موفلكية وتوالي رسول أن موفلكية أمتومة أكفنين أمتومة يولي أن اعبدوا الله أكواتنغزية واتوا موابودوا الله سبحانه وتعالى peke yake la wajitanibu taghut, kinyume chake pia wajiweke mbali na taghut. Kama utamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala usijiweke mbali na taghut, ibada yako haiwezi kuwa kukubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Haiwezekani, lazima vitu hivi viwili vinakwenda sambamba. At-tauhid kinyume chake ni shirk. Tauhid kumpwekesha Allah, kumwabudu Allah na kumwamini Allah, kinyume chake ni shirki, kumshirikisha Allah, kujiweka mbali na shirki, kujiweka mbali na washirikina. Kama utaabudu ukaswali swala tano ukaendelea pia kuabudu mizimu, kuomba maruhani, kutawakali kwa mawalii na masharifu, kuabudu makaburi, ibada yako haiwezi kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ani'budu Allah wajtanibu taghut. Katika sura al-Baqara pia Allah akasema, faman yu'min billah yule ambaye atamuamini Allah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, huyo atakuwa ameshikamana na urwati al-wuthqa. Na urwati al-wuthqa ndio la ilaha illa Allah. Kwa lazima ukimuamini Allah tabaraka wa ta'ala ukashikamana na la ilaha illa Allah, ujiweke mbali na shirki, ujiweke mbali na kufru, ujiweke mbali na tawhid. Amepokea hadithi ya Imam al-Bukhari, pia amepokea hadithi ya Imam Muslim na wengineo katika wanachuoni wa hadithi, kutoka kwa sahaba Hudhaifa bin al-Yaman, sahaba Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu. Anasema Muadh, كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ممن اللي هو المبيب ونمتوم يوم يكونه نتوم نتنبيه على صحبة ذاته صحبة واكي معاذ ابن جبل كم بيبا كون يكونه هاي مانيشي كون يكونه كما هكونا ويزو كموه فراسي عشي وكالي uwezo walikuwa nao na masahaba matajiri walikuwepo na walikuwa wanaweza kumuulia, lakini mtume hakuwa na lengo hilo, hakuja kwa sababu ya fahari katika maisha. Amembeba Muadh akamwambia, ya Muadh, atadri ma haqqu Allah ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah? Muadh, hivi unajua haki ya Allah kwa waja wake na haki ya waja kwa Allah? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maadhi akamwambia mtume, Allah na mtume wake ndiye wajuzi, sijui. Kaendelea kutembea. Mtume akamwambia, haqqu Allah 'ala al-ibad, haki ya Allah juu ya waja, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Ni waja wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wala wasimshirikishe Allah na kitu chochote. Wala tushiriku bihi shay'a, na wala wasimshirikishe Allah na kitu chochote, awe ni malaika, awe ni mtume, awe ni jini, awe ni ruhani, awe subiani, iwe ni mizimu na kitu kingine chochote, usimshirikishe Allah na kitu chochote. Hii ndiyo haki ya Allah. Kisha akamwambia, wa haqqu al-ibadi 'ala Allah, na haqqi ya waja juu ya Allah watakapomwabudu Allah peke yake wakajiweka mbali na shirki, haqqi ambayo Allah amejiwajibishia mwenyewe kwa khiari yake, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an, hata muadhibu yule ambaye atakufa pasina kumshirikisha Allah. Maneno mafupi lakini maneno yana faraja kubwa. Muadh aliposikia ile maneno akamwambia mtume, ya Rasulullah, afala ubashiru an-nas? Hiyo mtume nisiende kuwatangazia watu haya maneno, mbona maneno mazuri sana? Mtume akamwambia, la tubashiruhum fayattakilu, usiende kuwabashiria watafanya uzembe, watapoteka katika amali, hawatajituma katika mambo ya kheri. Hadithi Muadh ameizungumza akiwa katika sakarati mauti. Kwa hiyo Allah anataka watu wamwabudu yeye peke yake na wasimshirikishe na kitu chochote. Angalia katika Qur'ani, Allah anasema, walau anna ahla alqura amanu, lau watu wa mji wangeliamini imani ya kweli, wattaqau, na wakamcha Allah, vitu viwili, amanu wangeamini, wattaqau na wakamcha Allah, lafatahna alayhim barakatin min as-samaa, tungewafungulia baraka kutoka mbinguni, wal ardhi, na ardhini, mvua ingenyesha na ardhi ingetoa mazao, wangeishi maisha mazuri sana. Lakini kama wangefanya nini? Wangeamini na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kadhabu, lakini wao wamekadhibisha, wamepinga. Kwa sababu ya kupinga, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tukawaadhibu kwa yale wanayochuma kwa mikono yao. Kwa imani na kumcha Allah ni sababu ya watu kufungukiwa katika maisha, ni sababu ya watu kupata baraka katika umri wao, ni sababu ya watu kuwa na maisha mazuri. Lakini kwa nini watu wana maisha magumu? Kwa nini watu wanaishi kwa dhiki? Kwa nini watu wamejaa wasiwasi kwenye maisha yao? Kwa sababu wamemwamini Allah sehemu moja, na sehemu nyingine wanamtilia mashaka Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala asema wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Wama yu'minu aktharuhum billahi, na wala kukuti wengi wao wanamuamini Allah illa wa hum mushrikun, ila wakati huo huo watu hawa ni washirikina. Swali linakuja, wanamuamini vipi Allah halafu wanamshirikisha vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Mbona Allah anawathibitishia kwamba wana imani? Tayyib, wanaeleza ahlul ilm katika aya hii, maanake watu wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala katika rububia, wanamuamini Allah katika utendaji wake, kwamba Allah ndo anatoa riziki, Allah ndo anafisha, Allah ndo anafisha, Allah ndo anatoa maradhi na kuyaponya, Allah analeta mvua, Allah ta usiku na mchana, Allah fanya kadha na kadha na kadha, yote haya anayafanya Allah. Hawa hawa wanaosema kwamba Allah anayafanya haya, yakiyapata yakiwapata matatizo, wanaona Allah peke yake hawezi kuyaondoa, illa wa hum mushrikun, isipokuwa ni washirikina. Utaona sasa wakiomba watamuomba fulani, hawamuombi Allah, wataelekea kwa fulani, hawaelekei kwa Allah. Ukiwaambia mbona mmekuja hapa, sasa Allah mwenyewe pia akasema jisaidie, nitakusaidia. Tatizo nini? Nimekwenda gakani sina ugonjwa, nimekwenda mwimbili hakuna ugonjwa, nimekwenda KCMC hakuna ugonjwa, nimepelekwa Hindi hakuna ugonjwa, kuna nini sasa na sijapona? Lazima uangalie na upande wa pili. Haya, upande wa pili wapi? Jisaidie nitakusaidia, Allah kasema. Kasema mahala gani? Wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Kukuta mtu anaswali lakini haamini kwamba inawezekana kweli Allah akanitatulia jambo hili. Hapana, hebu nijaribu na huko. Kwa hiyo muone mtu anaswali swala tano, lakini kuna msimu atakwenda nyumbani kufanya matambiko, mambo yakae sawa sawa, wazee wampe baraka zao, maisha hayaendi, mbona kazi zimekuwa haziendi sawa sawa, labda akaangalie kuna nini. Na kuna watu wamejifundisha ilmu ya kuangalia, ilmu ya nyota, au sio? Ilmu mashuhuri hii. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi iliyosimuliwa na sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, ameipokea al-Imam Abu Daud katika Sunan, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, man iktabasa ilman min an-nujum, mwenye kujifundisha elimu kunako elimu ya nyota, faqad iktabasa shu'batan min as-sihr, mtu huyo amejifundisha sehemu katika uchawi. Zada ma zada, atazidisha uchawi wake kila atakapoendelea kujifundisha elimu hiyo ya nyota. Mnaweza kumsaidia wanaojifundisha elimu ya nyota, ni Wakristo au ni Waislamu? Waislamu. Kwa nini wajifundisha elimu ya nyota? Watafuta nini kwenye elimu ya nyota? Mtume asema ni uchawi, elimu ya nyota ni uchawi. Mwambie angalia kiganja chako, nampelekea kijanja na kitazama, wewe mke wako hutajifungua salama. Kivipi? Wewe kuna ilmu ya zaidi. Shaona. Kwa maelezo haya amewaenda, jina lako waitwa nani? Naitwa Abubakari. Mama yako waitwa nani? Salma. Kwa nini usijina babangu hizi ya mamangu? Yote hii ni elimu ya nyota, na watu wanajifundisha na hawajui kama ni shirki. Kwa hiyo wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala upande fulani, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika upande mwingine. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anatilia umuhimu na mkazo wa hali ya juu kwa masahaba zake kuwafundisha tauhid, ili waweze kuishi kwa amani katika hii ardhi na wasiwe ni watu wenye wasiwasi katika maisha yao, na wawe ni watu wenye utulivu. Baadhi ya watu wanafikiria ukiwa na pesa unapata utulivu, baadhi ya watu wanafikiria ukila chakula kizuri unapata utulivu. Hapana, ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, bi dhikrillah, sio bi kathratu al-amwal wal-awlad wal-azwaj wal-qusur al-mushayyada. Hapana, utapata tumaini ya kulub kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima kwanza umjue Allah. Lazima watoto wako wamjue Allah. Lazima mkeo wamjue Allah. Lazima family wajue likitokea tatizo anayeweza kulitatua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe utaishi kwa amani na familia yako itaishi kwa amani. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun. Man amila salihan, Allah anasema mwenye kufanya mema anaweza kufanya mema Muislamu, anaweza kufanya mema kafiri. Au makafiri hawajengi misikiti, au makafiri hawasaidii wagonjwa na walemavu na watu mbalimbali, walio hawalei mayatima. Ni matendo mema haya. Man amila salihan, mwenye kufanya mema, min dhakarin au untha, awe ni mwanaume au ni mwanamke, lakini sharti la pili, wa huwa mu'minun, naye akawa ni muumini mwenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ndo alopewa ahadi na Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, tutawapatia watu hawa maisha mazuri, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutasikia kiyama tutawalipa malipo yao mazuri kabisa kwa matendo mema waliokuwa wakiyafanya duniani. Sharti al-iman, sharti lazima umuamini Allah, lazima umpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Amepokea hadithi ya Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasema ibn Abbas, كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما سكموني من المكوة نمتومة نيومياك كان بيبا نمتومة توتنبير. فقال ابتم يا تسيمكم مبيا ابن عباس عبد الله ابن عباس كم مبيا يا غلام يا غلام إيرك جانا إني أعلمك كلمات ميمي نكفنديش منينو maneno machache ninakufundisha. Mtume anamwambia Ibn Abbas, ninakufundisha. Tuliona hadithi ya Jundub ibn Abdullah, tulikuwa vijana kwa mtume, twajifundisha kwanza imani kabla ya kujifundisha nini? Qur'an. Kisha tukajifundisha nini? Qur'ani ikaja kuongeza nini? Imani. Na wewe ukimwita mwalimu nyumbani kwako aje kufundisha watoto, kwa sababu muda mwingi wako maskuli, mwalimu mwambie afundishe nini? Qur'ani. Inaenda kukaa wapi Qur'ani? Moyo umejaa matakataka, itafanya kazi gani Qur'ani? Mwambie mwalimu, fundisha watoto wangu tauhid, halafu utawafundisha watoto wangu Qur'ani, wamjue wanayemsoma nani, na haya maneno unayosoma ni ya nani, anataka nini, na kwa nini katuleta hapa duniani. Kwanza wamjue. Mtume atembea na Ibn Abbas amwambia, ya gulamu, ewe kijana, inni uallimuka kalimati, mimi ninakufundisha maneno. La kwanza, ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Allah naye Allah atakuhifadhi. Ihfadhi Allah tajiduhu tujahaka, muhifadhi Allah utampata Allah yuko mbele yako. Kwa Allah hawezi kuwa mbele yako, Allah hawezi kukuhifadhi, Allah hawezi kusimamia shughuli zako mpaka wewe kwanza umuhifadhi Allah. Hili jambo la kwanza. Utamuhifadhi Allah usiyemjua? Itawezekana? Ili umuhifadhi Allah wewe unamjua, na huwezi kumjua, lazima ujue tauhid. Sasa tauhid ndio yamzungumza Allah. Tunafahamiana vizuri. Mtoto ajue tauhid na kalima tu tauhid ni nini, inafundisha nini. Mtu anasema la ilaha illa Allah, lakini bado anaabudu mizimu. Mbona wasema la ilaha illa Allah kuabudu mizimu? Kwa nini? Kwa sababu anatamka neno ambalo halijui, hajui linakataza nini wale linathibitisha nini, hajui. Lakini tu tuliwakuta wazee wetu wanasema na sisi tunasema. Sasa mtume anamfundisha jambo la kwanza, muhifadhi Allah naye Allah atakuhifadhi, na sehemu ya kwanza ya kumuhifadhi Allah ni katika imani, ni katika tauhidi. Katika imani yako yupo Allah peke yake au kuna wengine? Allah anataka abakie peke yake katika moyo wako. La kwanza, ukimhifadhi Allah, Allah utamkuta yuko mbele yako. Manake jambo wakati unafikiria kulifanya kwa uwezo wa akili yako huwezi, alafu yeye analifanya lile jambo na kupatia ufunguzi, nenda hapa fanya hivi fanya hivi, unapata ufunguzi wa jambo kwa sababu Allah anakusimamia. Uwezo wa akili yako umefika mwisho na hujui utaendelea vipi, Allah akuletea njia, fanya hivi itakuwa hivi. Kwa nini? Kwa sababu umeshamhifadhi Allah. Kwa ukimhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi. Ukimhifadhi Allah katika ujana wako, Allah atakuhifadhi kwenye ujana na kwenye uzee. Ukimhifadhi Allah wakati una pesa, Allah atakuhifadhi wakati una pesa na wakati kufilisika pia atakuhifadhi. Wakati wote atakuhifadhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na pia atahifadhi familia yako na mali yako. Hilo la kwanza. La pili akamwambia, idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah. Hajamwambia utakapoomba jambo ambalo Allah ndio mwenye uwezo nalo peke yake, muombe Allah. Ukiomba muombe Allah, maana yake ni kwamba hata katika lile jambo ambalo mwanadamu yuko na uwezo nalo, basi wakati unamwambia mwanadamu wenzako ni azime shilingi 10,000, uwe unaamini hawezi kukupa mpaka Allah kadiria kukupa. Kwa hiyo akikunyima huwezi kukasirikia, kwa sababu hawezi kutoa mpaka Allah yake idhini ya kutoa. Kwa imani yako huo na wewe unajikuta huyu hawezi kunisaidia mpaka Allah akadiria anisaidie. Akikwambia sina na unajua anayo, jua Allah akubariki bwana, siku ukipata utanipa. Huwezi kuwa na hasira na ndugu yako kwa sababu amekunyima. Kwa nini? Kwa sababu ukiomba muombe nani? Umuombe Allah. Hata katika jambo ambalo baba yako na mama yako wana uwezo nalo, lakini Mtume anamwambia Ibn Abbas muombe Allah. Jambo la tatu, wa idha sta'anta fasta'in billah, unapotaka msaada tafuta msaada wako kwa Allah. Jamani, saidieni, nimekatikiwa na safari. Imam anakuambia tuna matatizo mengi, na kuna mwingine ni mgonjwa na matatizo makubwa zaidi kuliko wewe, kwa hivyo tafuta msikiti mwingine. Nenda kamwambie Allah hayuko, yupo. Kwa nini unaogopa kumuomba Allah? Na nafikia lugha yoyote utakayomwambia, kwa nini humwambii? Na Allah anakuambia ud'uni astajib lakum, niombeni nitakupeni, hamtaki. Kuna haja gani ya kuelekea wasiostahiki? Kwa hiyo idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka msaada omba msaada wako kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akamwambia Ibn Abbas, واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. تامبوا وفهموا يا kwamba watu wote hawa lau watakusanyika kwa lengo moja na fikra moja na mapenzi kukunufaisha wewe kwa jambo fulani, amini kwamba hawana uwezo kukunufaisha ila kwa kiwango kilichokadiriwa na Allah Subhanahu wa ta'ala. Bas, kwa manfaa kwa wanadamu hayapo, yatapatikana yaliyokadiriwa na Allah. Allah hajakadiria hupati. Sawa wameiba, sawa wamekudhulumu, lakini Allah akikadiria upate utapata, amekadiria hupati haupati. Kwa hiyo manfaa tegemea toka kwa Allah. Na hawa hawa watu wa inijtamau ala an yadhuruka bishai, lau watakusanyika juu ya kukubaliana kwao kukudhuru wewe kwa chochote, lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka, hawatakuwa na uwezo wa kukudhuru kwa lolote wala kwa chochote isipokuwa kwa kiwango ulichoandikiwa na Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis sum, kalamu za kuandika qadar zimekushaandika na wino umekauka na kalamu zimeshainuliwa. Haya ndio mapitisho ya Allah, ishi hivyo. Wakaishi masahaba kwa amani, wakaishi masahaba kwa furaha. Hawakuwa na maisha mazuri kama sisi, lakini waliishi nyoyo zao zina furaha. Na sisi tuna maisha mazuri kuliko masahaba, na hakuna wenye wasiwasi wa maisha kama sisi, kwa sababu tumepoteza tauhidi katika nafsi zetu, tumepoteza imani katika familia zetu. Mtu akifukuzwa kazi achanganyikiwa, pressure inapanda, baada ya mwezi mmoja anakufa kabla ya wakati. Tatizo nini? Kwani ulizaliwa na kazi? Kwani unakuwa na wasiwasi na maisha yako? Huamini kama mtoaji wa riziki yupo? Na mtu anaweza kwa ujeuri akamwambia mwenzake, "Takuhamisha hapa." Huwezi kunihamisha mimi, sababu hukunileta mimi hapa, utanihamisha vipi? Na huna lolote, lakini una imani kwamba lau watakusanyika watu wa mji mzima wa Dar es Salaam kunidhuru mimi, hawana uwezo wa kunidhuru ila kwa kiwango nilichoandikiwa na Allah. Utaishi kwa amani. Hakuna haja ya kutundika makaratasi kwenye nyumba. Hakuna haja ya kuzika vichwa vya mbuzi mlangoni. Hakuna haja ya kumwagia damu kwenye magari isipotie ajali. Hakuna haja. Unaishi kwa amani kabisa. Haiwezekani haya ila kwa kuijua tauhidi. Mtume alayhi salatu wassalam ilipokuwa jambo la kwanza kuwafundisha masahaba zake ni tauhidi kabla ya Qur'ani. Ilipokuja Qur'ani ikawaambia wahame, hakuna aliyekwenda kuomba nauli kwa mtume. Au mpata kusikia kisa kuna sahaba alikwenda kwa mtume, "Hebu msaidie jamaa wanchangie nauli ya kwenda Madina." Hasha wakala. Hameni mwende Madina. Watu wakaacha majumba wakaenda Madina. Watu wakaacha biashara zao wakaenda Madina. Watu wakaacha family zao wakaenda Madina. Mmoja katika waliohama kwenda Madina bila chochote alikuwa ni Ummu Ayman. Ummu Ayman ni mmoja katika wanawake waliomlea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unafikiri kama alimlea mtume wakati anaambiwa ahame alikuwa na umri gani? Alikuwa kijana, alikuwa mzee? Amehama Ummu Ayman, hana kipando, hana chakula. Ikambidi ahame amefunga na saumu, lazima niende Madina kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akatembea kwa miguu kutoka Makka kwenda Madina, zaidi ya kilomita 420 na ngapi? Zaidi. Katembea kwa miguu bibi huyu. Njiani jua limekuwa kali, hali imekuwa mbaya. Anahisi roho inatoka sasa. Koo imekauka. Lakini safari nitakwenda Madina. Azma yake ilipokuwa hivyo. Na anaogopa kuwa katika mukhalifini, watu waliobakia nyuma Madina, Makka. Allah alimteremshia, alisikia sauti ya mgurumo ya mnyororo juu ya kichwa chake. Alipoinua kichwa akaona ndoo inateremshwa, na hamuoni mwenye kuiteremsha ndoo. Mpaka mbele ya uso wake ndoo ina maji, akanywa maji yale mpaka akashiba, kiu ikakatika, njaa ikaisha, kisha ndoo ikapotea. Mnafikiri alikuwa maji ya kisima gani na mvua ipi? Ummu Ayman akafika Madina. Tangu amekunywa yale maji, Ummu Ayman hakusikia kiu mpaka ameingia kaburini. Na ikawa siku ya joto kali sana, anatoka tembea kwenye jua ili asikie kiu. Hakusikia tena kiu mpaka amekufa. Na huyu ndiye mwanamke ambaye mtume alitangaza mbele ya masahaba zake, "Man arada an yatazawaja imra'atan min ahli aljanna falyatazawaj bi Ummi Ayman." Mwenye kutaka kuoa mwanamke wa peponi amuoe Ummu Ayman. Akaolewa na Zaid ibn Haritha. Na Allah akaruzuku mtoto Usama ibn Zaid, hubb ibn hubb rasulillah. Hakuna kingine zaidi ya imani. Na hili jambo haliwezekani pasina watu kujifundisha. Haiwezekani, hasha wa kalla. Yaani haiwezekani ukapata imani bila kusoma, haiwezekani. Tukaeni chini tusome. Tuwasomeshe watoto wetu, tuwasomeshe wake zetu, sisi tusome na familia zetu zisome, ili siku wewe utakapopatwa na maradhi halafu imeshindikana matibabu yake, mkeo asiwe wa kwanza kwenda kupiga ramli kuangalia kuna mkono wa nani. Na bahati nzuri wanapokwenda hawaambiwi ni mtu kutoka Kigoma, wataambiwa shangazi yako, mama yako mdogo, mjomba wako, bibi yako, mama mkwe wako, wale watu wa karibu kwenye familia. Au haiko hivyo? Lengo ni kuleta uadui baina yenu. Saifundishe familia kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili haliwezekani. Ukitaka upate maisha mazuri, ishi katika maisha ya tauhidi. Utaishi na watu kwa amani, utawapenda watu, na wewe utakuwa ni mtu mzuri kwa watu. Lakini utakuwa ni mtu una hakika kwenye maisha yako. Ukikosa, alhamdulillah. Na ukipata, alhamdulillah. na familia wanajua umepata na wanajua umekosa na wanajua wewe ni mtafutaji lakini sio mtoaji wa riziki. Mtoaji wa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu wakiwa na shida wamuombe Allah. Na hapa nitamalizia nitoe mfano mmoja mdogo sana, na hupenda mimi kutoa mfano huu kwa sababu ya kuonyesha umuhimu wa kusoma tauhid. Kuna dua mashuhuri sana tunaisoma mara nyingi sana, ima ni misikitini na sisi tulihifadhi katika madarasa huko wadogo, inaitwa salatu naria. Mimi nitaisoma, mtanisaidia yenyewe kutafsiri, huenda nikakosea tafsiri, na ukiona nimekosea tafsiri utanisaidia. Allahumma salli salatan kamila, nukta ya kwanza. Wasallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin ma'lumin lak. Mielewa hiyo? Hamjawahi kusikia? So Allahumma salli salatan kamila, ewe Allah msalie bwana mtume sala iliyotimia iliyokamilika. Wa sallim salaman tamma, na umsalimu bwana mtume salamu iliyotimia. Sala na salamu ala sayyidina Muhammad ziwe juu ya bwana wetu Muhammad. Alladhi, bwana ambaye, chukua hii ibara, alladhi bwana ambaye, ismu mausula hii inaunga jumla iliyopita na jumla inayokuja mbele. Alladhi ni mudhakkar, ambaye sio allati. Ikiwa alladhi ni mudhakkar, mudhakkar aliyozungumzwa nyuma ya haya maneno atakuwa ni nani? Muhammad. Tuko pamoja? Alladhi tanhallu, yanafunguka bihi, kwa huyo Muhammad, kwa sababu hapo iliyotajwa hapa ya dhamiri ni ya mudhakkar, huwa dhamirul ghaib. Sio kama tuko pamoja? Mtume ambaye kwa yeye mtume vinafunguka vifundo vilivyofungwa vya uchawi. Ni kweli? Iache hiyo nukta. Watanfariju bihi, hapo iliyotajwa pia hapo ni ya mudhakkar, na mudhakkar aliyetajwa nyuma hapa ni nani? Ni Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. So sawa hivi, Muhammad anaondoa shida. Watanfariju bihi al-kurba, tabu zinaondoka, zinapata faraja. Watu wenye tabu wanapata faraja kwa Muhammad. Inawezekana? Watukuba bihi al-hawaij, haja mbalimbali zatimizwa kwa Muhammad. Wayustasqa bihi al-ghamam biwajhihi al-karim, wayustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim, mawingu ya mvua yanatanda na kuonyesha mvua kwa uso wake mtukufu. Mtume aliwahi kuomba dua ya mvua? Hajawahi. Aliomba dua ya mvua. Kwa nini? Wakati uso wake unatosha, si angetazama tu hivi mvua ikanyesha? Kwa nini aliomba mvua? Kwa nini akatufundisha salatu istisqa, sala ya kuomba mvua? Kwa nini? Kwa nini kuna sahaba akatoka kijijini kaja kwa mtume, mkuta mtume soma khutba katika mimbar, sahaba anamwambia mtume, mimea imeharibika, wanyama wanakufa, miji inaangamia, hakuna mvua. Mtume ananyosha mikono yake mpaka makwapa yanaonekana, anamuomba Allah alete mvua. Kwa nini wakati uso wake unatosha? Wayustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim. Haya maneno wewe unayaonaje? Yanastahiki kwa mtume au hayastahiki kwa mtume? Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, hawamuamini wengi wao Allah ila upande mwingine wanamshirikisha nani? Yushirikuna wa hum la ya'lamun, wanamshirikisha Allah na wao hawajui. Kwa nini hawajui? Kwa sababu hawajajifundisha tauhid. Ikiwa tauhid maana yake ni kukifanya kitu kuwa kimoja, maana yake ni kwamba mfanye Allah kuwa ni mmoja, kana mshirika. Kaja Myahudi kwa mtu, kafika pale amwambia, awaambia masahaba na mtume yupo, innakum tushrikuna billah, nyinyi mnamshirikisha Allah. Masahaba wakashtuka, sisi tumshirikisha vipi Allah, sisi Waislamu sisi? Taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad, mnasema akitaka Allah na akitaka Muhammad. Jamaa Myahudi ibara moja tu ni wao ya harfu al-atfi, ma sha Allah wa sha. Wao ya harfu al-atfi inafidisha taswiya baina shay'ain, usawa baina ya vitu viwili, alitakalo Allah na alitakalo Muhammad. Manake analotaka Allah ndio hilo hilo analotaka Muhammad. Kwa hiyo akitaka Allah na akitaka Muhammad, mmemshirikisha Allah au mjamshirikisha Allah? Mtume akawaambia masahaba zake kwamba la taqulu ma sha Allah wa sha Muhammad, msemi hivyo, bal qul ma sha Allah wahda. Tufahamiane vizuri. Na ikiwa namshukuru Allah na wewe, namshukuru Allah kisha na wewe nakushukuru, lazima ulete thumma na usleti wa, kwa sababu thumma inafidisha tartibu, mpangilio wa maneno. Dakhala Muhammad thumma Ali, aliingia Muhammad kisha akaingia Ali. Hawa wameingia kwa kupatana, hawakuingia pamoja. Dakhala Muhammad wa Ali, wameingia Muhammad na Ali, maanake wameingia pamoja. Na imani tumeelewa kwa kiasi kidogo, lakini tukihitajia faraja kwenye maisha yetu, tukihitajia kukunjuliwa riziki katika maisha yetu, tukihitajia baraka katika umri wetu, turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuamini Allah subhanahu wa ta'ala na tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, mwenye kumuogopa Allah, Allah atamfanyia mambo yake kuwa mepesi. Na sisi tunahitajia mambo yawe mepesi, na mambo sio mepesi, lakini uzito tumeutia sisi kwa sababu tumemwamini Allah upande na hatunamshirikisha Allah katika upande mwingine. Kwa haya niliyotanguliza, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe katika yale ambayo nimeyakosea, lakini pia atujalie kuwa ni watu wenye tauhid, atupe faraja na himma na pupa ya kuisoma dini yetu na kuifundisha dini yetu katika familia zetu, atujalie mwisho mwema na atusamehe makosa yetu. وجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.